राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सरदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2052 तदनुसार 15 अप्रैल 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद वाराणसी में हुआ। राम दुख है वो ही है मन त्याज्य है, परंतु कौन सा दुख जो अनागतम जो आया नहीं है। जो अब तक दुख भोग लिया वो तो भोग ही लिया, और अभी दुख भोगते हैं तो जो उपाय करें तब तक तो भोगना ही होगा। तो अनागतम अगर ये दुख जो नहीं आया है आने की संभावना है, उस दुख को दूर करने का उद्योग करना मनुष्य का काम है। हेयम दुखम अनागतम, तो अगाड़ी जन्म मरण न हो, संताप न हो, जन्म न हो, जन्म मरण न हो, नरक न हो, स्वराष्ट्र न हो, मन के विरुद्ध कोई बात न हो, क्योंकि प्रतिकूल वेदनीय दुख हम जिसको हम प्रतिकूल समझते हैं उसमें भी दुख है, तो दुख सदा के लिए मिट जाए। अगाड़ी भविष्य का विचार करना चाहिए। मनुष्य प्राय कहे वर्तमान का विचार करता है और चिंतन करता है भविष्य का और भूत का, और विचार करता है भविष्य वर्तमान का। तो वर्तमान का विचार तो ठीक है, परंतु भूत और भविष्य के चिंतन में समय बहुत खराब होता है। ऐसा हो गया, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, अब क्या होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा, ये चिंता है तो समय बहुत बर्बाद कर दी, कोई फायदा नहीं। जो बीत चुकी उसका चिंतन करने कोई फायदा नहीं, और जो अगाड़ी आने वाली उसकी चिंता करने की बात नहीं। अर्जुन की यही चिंता थी कि महाराज ये सब मर जाएंगे तो क्या दशा होगी। पाप में वास्ते दसमान अत्वेतान आतता ही नन आतता है, मां से पाप ही लगेगा। और जो हमारे कुटुंबी मर जाएंगे तो जिनको याने हत्वा नजीजी विषामा, जिनको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते, तो ये विचार हो रहा है उसका। भगवान ने उसको गलती बताई, अशोच्यानंद शोच तुम, नहीं शोक करने लायक शोक करता है, और प्रज्ञावाद से बाहर से बड़ी पंडित है की बातें कहता है। पंडित है वो गता सुन अगता सुन से नान शोषण थी पंडिता, जो चले गए उनके लिए भी और जो है जीवित उनके लिए भी पंडित शोक नहीं करते। वर्तमान है उसको शुद्ध बनाओ, वर्तमान को ठीक बनाओ तो भविष्य भी ठीक बन जाएगा, क्योंकि अभी का वर्तमान है वही भविष्य, वो भी भूत में चला जाएगा तो भूत ठीक हो जाएगा। मानो अभिमान अभी जो वर्तमान है यही तो भूत होगा, आज का वर्तमान कल भूत हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। तो अभी वर्तमान ठीक करने से भूतकाल ठीक हो जाएगा, और भविष्य वो तो वर्तमान में ही आएगा, तो वर्तमान ठीक करने से सब ठीक हो जाता है। वर्तमान की ठीक बना लो तो ठीक होगा। तो अगर आने वाला दुख है उनसे पहले ही विचार कर लो कि दुख ना हो। दुख किनसे होता है, जो करने लायक काम है उसको तो करते नहीं, और न करने लायक काम करते हैं उसे दुख भोगना पड़ता है। तो न करने लायक काम न करें और करने लायक काम करें, जो कर्तव्य है। जिस कर्तव्य के पालन करने से भूत भविष्य वर्तमान सब ठीक होता है, मुख्य करके हमारे लिए और दूसरों के लिए, अभी और परिणाम में जिसने हित हो वो काम करो, ना अपने अहित के लिए ना दूसरों के किसी के अहित के लिए, ना अभी वर्तमान में अहित के लिए ना भविष्य में अहित के लिए, चार बात है। मानो अभी भी हित हो और परिणाम में भी हित हो, और हमारा भी हित हो और दूसरों का भी हित हो, पर हित सर्वश्रेष्ठ धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, तो दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई अधमता नहीं है। तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, अधिकार से किसी को दुख न हो, सावधान रहो, क्योंकि दूसरों को दुख दिया जाता है वो कई गुना दुख होकर अपने को मिलेगा। इदं शरीरं कौन्ते क्षेत्र, खेत है, खेत में जितने बीज बोए जाते हैं उतनी नहीं होती, खेती बहुत ज्यादा होती है, नहीं तो कौन करे खेत। तो ये मनुष्य शरीर है, ये बड़ा सुंदर खेत है, इसमें किए हुए कर्म बहुत फलीभूत होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। एक मनुष्य जन्म में किए हुए पापों का भोगने मुक्त करने के लिए 84 लाख योनि और नरकों के 2800 बहुत ज्यादा कुंभ है। तो एक शरीर में इतने पाप होते हैं, और एक शरीर में करो तो अनंत जन्मों के पापों से हम छूट जाए। ये मनुष्य शरीर इतना कीमती है कि ठीक उपयोग किया जाए तो अनंत जन्मों के पापों से छूट जाएंगे, अगड़ी भी पाप नहीं होगा, अगड़ी भी दुख नहीं होगा, संताप नहीं होगा, और पहले किए कर्म है वो भुगत करके खत्म कर देंगे। तो पहला काम आया है, पहले जो पुण्यों का फल है, पापों का फल है। पुण्यों का फल अनुकूल परिस्थिति है, पापों का फल प्रतिकूल परिस्थिति है। इसमें एक बात विशेष ध्यान देकर समझने की है, जो सुख और दुख होता है ये प्रारब्ध का फल नहीं है, ये मूर्खता का फल है, बेसमझी से होता है। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है, ये कर्मों का फल है। हमने अच्छे कर्म किया है उसकी फल उसकी परिस्थिति अनुकूल आ जाएगी, और कभी पाप किया है उसकी फल रूप से परिस्थिति प्रतिकूल आ जाएगी। परंतु प्रतिकूल परिस्थिति आने पर हमें दुखी होना पड़े, रोना ही पड़े, ये कहा जा रही है। अनुकूल परिस्थिति होने पर खूब भोग भोगे आराम करे, ये नहीं है, ये दोनों गलती है। मनुष्य शरीर है उसका सदुपयोग करने के लिए, दुखदायी परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग करें। सुख की इच्छा से ही दुख होता है, सुख अगर नहीं चाहते दुख होता ही नहीं। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, हम सुख की इच्छा न करें तो दुख नहीं होगा, वो तो निकल जाएगी। जैसे किसी घर का आदमी मर जाता है तो वो कहते हैं हमारे तो घर का प्रकाश चला गया, अंधेरा हो गया, बड़ा दुख होता है। तो दुख होता है एक घर के अंधेरे से, और सूर्यास्त होता है तो सब अंधेरा हो जाता है, पर दुख नहीं होता। जानते हैं कि सूर्य उदय है, वो अस्त होगा, पहले से पता है। सूर्यास्त हो जाए तो कोई काम दूजो करो, भाई बत्ती लाओ, कुछ प्रकाश करो, दुख नहीं होता। ऐसे पहले जान लें कि दुखदायी परिस्थिति सुखदायी तो आवेगी, अलग ही हम दिन रात के बदलेगा है, दिन आता है रात आती है, दिन आता है रात आती है, ऐसे अनुकूल परिस्थिति आती है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, ये तो आती जाती रहती है। सुखी दुखी होना है वो मूर्खता है, क्यों दुखी हो गए, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, निकल जाएगी, यही ठहरेगी नहीं। अनुकूलते में क्या हर्ष करें, वो भी रहेगी नहीं। रज्जब रोए कौन को, और हंसेंस कौन विचार, गए सुवन के नहीं रहे सुजावन हार। रोग कितनी बहुत आने वाले है नहीं, और क्या हंसोगे क्या राजी होंगे, ये भी चल जाएंगे, ये कौन से रहेंगे, तो रज्जु रोवे कौन कौन हसेसो कौन विचार गए सु आवन के नहीं और रहे सु जावन हार, इसको जाने वाले हैं। तो ऐसे विचार से अनुकूलता प्रतिकूलता के आने पर दुखी नहीं होंगे। ये सत्संग समारोह विचार है, ये दुख मिटाने के लिए है। तो दुख मिटाना ये नहीं कि धन हो जाएगा, आदर हो जाएगा, निरोगता हो जाएगी, ये नहीं। प्रतिकूल परिस्थिति में हम दुखी न हो, विचार विवेक पूर्वक दुखी न होना, ये सीखना सत्संग है। और सुखदायी परिस्थिति में भूलना नहीं है, दुखदायी में भूलना नहीं है। सुख हर्ष है, जड़ दुख बिलखाए। सुख में हर्षित होता जड़ है, दुखी हो तो बिलखाता है, वो भी मूर्ख है। ये तो सुख दुख की परिस्थिति आती जाती रहती है। ये आने जाने वाली परिस्थिति कर्मों का फल है, सुख कर्मों का फल नहीं है, दुख भी कर्मों का फल नहीं है। दुखदायी परिस्थिति में दुखी हो जाते हो, ये गलती है। सुखदायी परिस्थिति में फूल जाते हो, ये भी गलती है। ये तो आती जाती रहते हैं, इनमें क्या तो सुख ही बने, क्या राजी क्या नाराज हो, इसकी कोई इज्जत नहीं है। सुखदायी परिस्थिति भी रहने वाले नहीं, दुखदायी परिस्थिति भी रहने वाले नहीं, तो इसमें क्या सुख ही क्या दुख हो। दिन आया रात आ जाएगी, रात के बाद दिन आ जाएगा, दिन के बाद फिर रात आ जाएगी, क्या सुख ही दुखी हो। हरेक हरेक समय में सावधान रहो, दिन में क्या काम करना चाहिए, रात में क्या करना चाहिए, उपाय क्या, वो अपने सोचो। ये तो आते जाते रहते हैं, ऐसे सुखदायी दुखदायी व्यक्तियों के देश के सबके लिए आती जाती रहती है। तांस्थितिक भगवान ने कहा, मात्रा स्पर्शास्त कौन थे शीतोष्ण सुख दुख खुदा आगमान पाई नो अनित्यास्तांस्थितिक सुख। ये सुख दुख देने वाली अनुकूल प्रतिकूल आती है, इनको सह लो, इनको सहन कर लो, विचलित मत हो। सुख में खुशी हो गए तो सुख भी सहा नहीं गया, और दुख में नाराज हो गए तो दुख भी सहा नहीं गया। अपने निर्विकार रहे, सुख आ जाए दुख आ जाए, शीत आ जाए घाम आ जाए, रात आ जाए दिन आ जाए, वर्षा आ जाए हवा आ जाए, अपने बचो। और ये आना कोई मिटेगा, ये तो नहीं हो जाएगा। ये बैठेगा तो बीमारी शिमारी मान अपमान निंदा प्रशंसा अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धा युद्धस्य नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्जुन तो कहता है कि इस युद्ध में भीष्म द्रोण आदि को मारने से पाप लगेगा, युद्ध करने से। भगवान कहते हैं अस चेतु धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं चिन्तयित्वा पापमवाप्स्यसि। तुम युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा। अर्जुन के दृष्टि में तो युद्ध करने से पाप लगेगा, अब भगवान दृष्टि में युद्ध न कर तो पाप लगेगा। तुम करते हो क्षत्रिय का वो नहीं करेगा तो करते हो तो पाप लगेगा। तो पाप ने बचने का कोई उपाय है क्या? कहते सुख दुख के समय के तो लाभा लाभ हो जाए तो युद्ध नहीं हुआ। सुख दुख को समान करके समझो भाई पाप लगेगा, तो दुख भी पावे पाप भी लगे। सुख दुख में राजी और नाराज में हो तो पाप भी नहीं लगेगा, दुख भी नहीं होगा, मौज मौज रहेगी हृदय में। सुख की जाति का सुख भोगोगे तो उसके जाति दुख का आना अनिवार्य है, आवश्यक है, आएगा ही। ऐसे ही सुख सामग्री सुख भोगोगे तो दुख सामग्री आवेगी, और नहीं भोगो तो आती रहे में क्या मतलब हुआ। ये चल जाएगी, आई है ये तो जाएगी, जो आने वाली है वो जाने वाली है, रहने वाली पहले से ही है, वो तो है। और आने जाने वाली तो जाने वाली, आने वाली आने वाली, जाने वाली हम रहने वाले, तो हम रहने वाले आने और जाने वाले से सुख सुख क्यों होंगे, वो स्थिर रहने वाले है नहीं। ये गलती होती है, हमारी गलती यहाँ होती है कि सुखदायी परिस्थिति में राजी हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, अभिमान भी कर लेते हैं, दूसरों को दुख भी दे देते हैं, दूसरों को नुकसान भी कर देते हैं, सुख घमंड में आकर के। और दुख हो में वो घबरा जाते हैं, संतप्त हो जाते हैं। ये गलती कार सत्संग से ये सीखना है कि सुख दुख में राजी नाराजी नहीं होना है, क्योंकि ठहरने वाले है ही नहीं, हम ठहरने वाले, हम तो रहने वाले, हमारे साथ ना सुख रहता है ना दुख रहता है, ना दुख रहता है ना सुख रहता है, तो उसे क्यों घबरावे, खुशी क्यों हो। सुख दुख समय हम कैसे करें कि सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, फर्क क्या हुआ। सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, तो फर्क क्या हुआ। एक तो सुख एक दुख दुख तो सुख दुख समय करता, दोनों ही समान है, रहने में भी दोनों समान है, चल जाए रहेंगे नहीं, सुखदायी दुखदायी भी समान ही है। मिलते एक दारुण दुख दे ही, मिलते एक प्राण हरे, विश्वत एक प्राण हरे, तो एक आने में कहीं जाने में इस वजह से समान है, क्या राजी हो क्या नाराज हो। हम रहने वाले हरदम, ये आने जाने वाला, रस्ते में बैठे मोटे बहुत आगे राजी हो गए, हंस गए, दूसरे मोटर कम आई दुखी हो गए। अरे मोटर ये मतलब क्या है कि मोटर बहुत कम आई तो धूल कम उड़ी, हर जाओ तेरे क्या हुआ, वो निकल गई तेरे को सोने की बात नहीं, पास हो गई। ऐसे सुखदायी परिस्थिति में आपके पास होकर निकल जाएगी, दुखदायी परिस्थिति में आपके पास हो जाए, आप तो वैसे के वैसे रहे। तो सुख दुख है उनको भोगता होता है, पुरुष प्रकृति से तो ही भोगते, प्रकृति में से तो होता है, शरीर में से तो होता है तो भोगता है, और इसमें से नहीं होता तो सम दुख और सुख है, क्योंकि स्वस्थ तुम्हारा स्वरूप तो रहने वाला है, अपने स्वरूप में स्थित रहो, सम दुख सुख हो जाएगा, सम दुख सुख है स्वस्थ। पुरुष सुख दुख का नाम हेतु रुचे थे, पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में तो ही भोगता बनता है, तो हम क्यों भोगता बने, हमें तो निर्लीन रहे, शांत रहे, आनंद में रहे, खूब मजे में रहे, सुख आवे चाहे दुख आवे, ना वो सुख ठहरता है ना दुख ठहरता है। तो आप अपने स्वरूप में स्थित रहो, ये आगमा पाइनो अनित्या स्थान से देख सो भारत, ये आग माँ पाइला अनित्य आने जाने वाले अनित्य, इसमें मस्त रहो। कैसी मोज बात बताई गीता जी, कैसी बढ़िया बात बताती है, इसमें सुख दुखी मत हो। ये सुखी दुखी होना मूर्खता का फल है, ये मूर्खता तो ज्ञान से मिट जाती है, पर अब थोड़े ज्ञान से मिटेगा, बुखार आ गया खूब ज्ञान हो गया तो मिट जाएगा, बेटा मर गया ज्ञान कितना ही करो बेटा थोड़ा जी जाएगा, मन दुख मिट जाएगा, बेटा मर गया भाई इतना तो नहीं करता, रास्ते में चलते चलते इधर से आया इधर से आया दोनों मिल गए, अगर रास्ते इधर गया वो इधर गया, अब भी स्वर्ण दुख हो जाए, ये तो रजब जी संत थे दादू जी महाराज के शिष्य, तो एक जा रहे थे रस्ते रस्ते में गांव, तो कोई एक गाड़ी वान का रस्सा पड़ा, जो गाड़ी में बाघ बांधते रस्सा, वो रस्सा पड़ा मिल गया, तो कंधे पर डाल दिया कि कपड़े फैलाएंगे, वो कपड़ा क्या है कोई मेल नहीं दे दे, मस्ती में भजन करते चलते चलते खसा कर वही पड़ गया गांव में, कह दो रस्सा कहाँ गया, रस्सा तो खो गया। तो पहले जैसे मन कर ले भाया, रजब रस्सा मूंद का पाया न पाया, जैसे गांव से निकले थे गांव पहुंच गए, बीच में आए बीच में गया तेल का गया, अपने पहले जैसे मन कर ले भाया, जैसे सिर बैठा कर ले, रजब रस्सा मूंद का पाया न पाया, अपने गए जैसे रवन में वैसे पहुंच गए, बीच में आया बीच में गया, अपने क्या गया, बेटा आया बेटे चला गया, तेरा क्या गया, तू तो वैसे वैसे ही ऐसे सुखदायी परिस्थिति आई चली गई, अब वो हरदम थोड़ी रहेगी, ना सुखदायी परिस्थिति हरदम रहती ना दुखदायी, मुफ्त में सुख एक दुख होते हैं, वो तो अपनी धुन से जाती है, सुखदायी परिस्थिति भी जाती है दुखदायी परिस्थिति, अपनी धुन से आपको पूछते नहीं आपसे सलाह नहीं लेती वो सुखदायी परिस्थिति आप सलाह लेती है या दुखदायी परिस्थिति सलाह लेती है आपकी अपनी दूसरे बैठे आप दुखी हो जाओ मुफ्त में सुना है गधी होती नहीं गधी तो चातुर्मास में बिजली चमक है ना कभी दुर्लति मारती है आफत क्या मारे अब वो दुर्लति मारो मेरे मत मारो वो मुझे तो अपने मर्जी से चमकती है मुंह में तो दुख पाओगे ऐसे अपने मर्जी से सुखदायी दुखदायी परिस्थिति बहती हुई चली जाती है अपने मुख से पकड़ कर सुखी दुखी हो जाए ना सुख रहते ना दुखी रहते सुख स्वस्थ अपने मौज में रहो उपाय करो कि दुखदायी परिस्थिति में क्या करें कि उससे बचो और कैसे सबका दुख कैसे मिटे ऐसा उपाय कर लो निश्चित निर्लेप रह करके कैसे दुखदायी मिटे कैसे ऐसे कर दो सुखदायी है टिके कैसे वो टिके की देर मिटेगी नहीं अपना उपाय कर लो बुखार आ गई तो ही ले लो मिटे तो मौज न मिटे तो मौज बुखार तो जा तो बड़ी अच्छी बात न होती तो न सही अपने तो कर्तव्य है उसका पालन कर लो इस बात से सुख दुख के समय कर्तव्य का पालन करने में कर्म निवाधिकार से माँ फलेश पदाचरण फल की इच्छा न रख करके कर्तव्य का पालन करो होना ही हो जाएगा हो ये सोई राम रसी राखा को कर तर्क बढ़ाओ ईशा हो रहा है वो तो हो कर रहेगा क्यों भैया सुखी हो क्यों दुखी हो मुंह तो तकलीफ उठाओ सुखी होती तकलीफ या दुख होगी तो तकलीफ क्योंकि यंग इन्हें व्यथन दिए थे व्यथा के साथ संबंध रहेगा सुख दुख यंग है ना व्यथन दिए थे ये जो मात्रा स्पर्श है ना यंग ही ना जिसको व्यथा नहीं पहुंचाते सो अमृतत्व गलते वो मुक्ति का पात्र हो जाता है उसका कल्याण हो जाता है वो निर्लय हो जाता है ऊंचा उठ जाता है सुख दुख से दोनों से ऊंचा उठ जाता है जो समान क्षमता रहता है इसकी परवाह नहीं रखता वो ऊंचा उड़ जाता है परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर लेता है वहां सुख दुख सब मिट जाते हैं संसार के हानि लाभ सुख और दुख जय पराजय मान अपमान निंदा स्तुति अनुकूलता प्रतिकूलता निरोगता सर्वोगता सब मिल जाती है वो एक रूप रहता है एकदम ही तो उसी में स्थित रहे विचार पूर्व विवेक पूर्व सत्संग से बात मिलती है नहीं तो दुख रूप भोगते हैं तो सुख दुख का भोगता बना होना ये गलती है सुख दुख के समय कृत्वाला वाला हो ये मनुष्य की सही बात है तो मनुष्य शरीर मिला है ये भोग योनि नहीं है ये साधन योनि है इसमें साधन कर सकते हो सुखी दुखी होने के लिए नहीं है सुखी होने के लिए स्वर्ग है दुखी होने के लिए नरक है स्वराष्ट्र योनि है ये काम धंधा वहां का है यहाँ का ये धंधा नहीं है सुख दुखी हो जाए नारायण नारायण नारायण नारायण।